jaalo bu fekke ne day jigen du amé jëkkeur xamné xeyna bo démé ëmbuna dañ koy yéxé ba gis ko mu gis dérét bu gisé dérét ñu xamné mom mi ëmbut ñu door ko gëtam ay bu ko gëtam te fekk na ñu japp ne mëna am ëmbul ci mom mu wala yu xajjelu rajulha khawfan min hamliha min zawjiha wa bil jaldi da ñu yéxam talu ci door ga i'tidalul hawaayi yamok jawji fekkene koko worisu ko rey dañ ko wara caw waaye jamono jawji dafa tàng jenn wurup mbaa dafa sedd bopp waxul léegi mooy bu fekkee ne jigéen daa ame jëkkër te njaaloo bañ war koo gitam buñ ko gitam fi saasa dañ koy bàyyi moom jigéen ji laablu ko ba gis mu ëmb mu génn deret bu gisee deret rek ñu daal di xam ne moom mi ëmbut war koo gitam nag ndax dañu bañ rek mu ëmb lam ëmboon far waruwaale mu tekki ne bu fekkee kooku dañ ko war a caw waaye yooyu jamono daa tàng bopp mbaa daa sedd bopp nañu yéexantalu ba jaww ji maanaam ba seddaay bi ak tàngaay bi xawayam képp ndax dañuy bañ dóor ko ci tàngaay yu métti mbaa sedd métti mu daal di gaañu maanaam mu faatu mu ne wax naa i'tidalul hawaayi mooy ay tawassutuhu bayna alxararati alshadidati walbardi alshadid فلا يجلد في حر شديد ولا برد شديد خوف تأديته إلى الموت وأقامه تخوى جتن الحاكم أجاء التجاه معنى جتن جمعون كيكوارا سنتاني وحن يكدف ويأتكد به موخم جمعي أي رجل موخم دور جلا أتكد به وتخوى وسيد أكسن با إن لم يتزوج ديم seyit bi xëyri milki yi ci kudul ak moomee la bi xëyri milki yi ci luñu teg ko ci xam-xamu bopp bu fekkee ne ki njaaloo day sab jaam mooy sa jaam bu góor mbaay sa jaam bu jigéen risaala waxam na mas masala moom mooy nee na kon yow bu fekkee njaaloo ko soxna te fekk na mi ngi saxee ci wax làmmiñu boppam mbaa mi ngi saxee ci seere nga xam ne yow du tegoo ko ci xam-xam bopp wala mooy bi xëyri ñu ngi bi xëy ñu ngi dañuy bañ nga ne saa xam-xam bopp laa sukkandikoo xam naa ne sama jaam bi daa njaaloo ak ko yooyu itam déedéet na saxee ci seere mbaa mu saxee ci làmmiñu bopp nga xam ne moo ko wax mbaa mu jëkk-jëkki ëbbu ci loolu sabab kay su boobaa nee na yow mi ak yow mi sang bi mooy yow mi moom jaam bi mën nga koo jekk jëkk gitam te doo ko yóbbu ci àttekat ba waaye nag bu fekkee ne sa jaam bi jigéen na boo xam ne bii ma ngay sëy te jëkkëram ja mu ngi sëyal gor la ne yow mbaa jëkkëram ja mu ngi sëyal jaam la waaye yow moomoo ko kenn ko moom yooyu jamono kon bàyyi àttekat bi mu gitam waaye yow buy gitam waaye li mu wax ci jéubér bi itam maanaam moom muy wax ci jaam bu góor bi bu fekkee ne sang bi jaam bu góoram boobee njaaloo daa fekk mu am soxna soo xam ne gor la wala mu amee soxna soo xam ne sax jaam la waaye moom mi moomu ko keneen a moom jaam bu jigéen boobee su boobaa itam du sañ a gétan jaam bu góoram boobee day bàyyi àttekat ba gétan dayit nga xam ne sukkandikoo sa xam nga waxee da ngaa sukkandikoo ci ay seere mbaa waxi jigéen waxi jàmbu jigéen bi ci boppam mbaa waxi jàmbu góor bi ci boppam mbaa muy ku jékki-jékki ëmbati amul sabab moo tax mu ne hadith ba nee na woon aqimu al xududa ala ma malakat aymanukum bam ne bi xëyri milki yi saraa bi nee naan ay bi xëyri milki sayidi yi bi an lam yatazawaj aslan aw tazawaja bi milki sayidihi fa in tazawaja bi xëyri milki sayidihi fala yuqimuhu alayhi illa alxaakimu wa kaana subbootu jine raqiqi bi xëyri xilmihi ay bi xëyri xilmi sayidi fa in kaana bi xilmi sayidi fala yuqimuhu alayhi illa alxaakimu wa in ankarat deem jigéen daa weddi alwata laal ga baxada xisnina ci gannaaw ñaar fukk sanatan ci at wa xaalafaha te jiyoog jigéen ji asaw ci jëkkër ja fal xaddu kon gitan nga mooy jam nga moo ca war manam jigen dafa njaalo bo xamne mom saxna mu yodi ko sax ndax saxna mom fi tole newata weddi waye da fekk mune man kat sama jëkkeur jotté ma mom dara kon dess ma wara ciow waye wori suma jam ni seet nak bam andal jëkkeur ma legi mat ñaar fukki at ni mu nekké mom ñaar fukki at jëkkeur jotté wutam mom dara te mus ko wax ben yoon lool danaka jigen mënu ko kon li wax moy jigen jalo go xamni mom soxna ni seet bam ande jëkkeuram ak legi mat na ñaar fukki at mu dal li wax ni ma sa jëkkeur bu na ande ba lay musu jotté mom xamna len dar go wax ni seengewuma dañ ma wara door waye wara suma ray koku neena bu jëkkeur jene man day jotté na ma mom xamni kon jëkkeur ji am tok mom ci loolu ñu top waxi jëkkeur ji japp ni jotté na mom japp ni mom mi jigen ci seengewuna ndax jigen waaw ndax jigen mom numuy muñe lu toll na ñaar fukki at nek ko jëkkeeram ju teewul dara anam jëkkeeram ju teewut ak mom ben yoon te mus ko wax mukk ah lol dal xarnay ni xawta mëna nek danaka ci aada gokk kon day japp ne sinuuna daliko at vrai tax mu def ko tambale ci inzanat zawjatun وأنكرت الوطء من زوجها لها بعد إقامتها معه 20 سنة ساكتة لم تذكر ترك الوطء نعرف كاريت مصوحني سمجد جثي وتمن مصيح لجيم وخالفها الزوج بالجهائه وطعا في تلك المدة كن فالحد أي الرجم واجب عليها لظهور كذبها في إنكارها الوطء 20 سنة إذ شأن النساء عدم الصبر على خدمه خصوصا مع طول المدة جدا فهذه المسألة في نكاح الدوام وعنه جلل نجي الإمام مالك في رجل تواجه في رجل تبرون غور من يوم يسقط جتن غرير ما لم يقر لفيك سخلت به تمو أو يولد ولده في جرقهم له ونيرك ما نعم لولي واسي جيين جي اليوم يساعد غور غور خواده مني مم bu gor go xam dafa tak soxna nek mom lu yag ganaw ban mom gor gi bu njalo ko sax ni bekk ko ray nak wax ko ne ko sinew nga da yow gis na nga soxna tayag nga mom mu ne sama soxna ci boba lay ci tiw ma mom dama gis malik mom mu ne jeuker ji way jamono kenn ko jitan li fek da wax ci lamu ñun ni soxna sima yag soxna sima yere won jotina ma mom ba ñu gis mo am do waye bu dul lolu bu saxé ci wax ni yag na ma mo way jottu ma mom dañu gëm lu wax japp na jottu tak mom dal koy door dong te dañ ko ray mu ne wa lolou tax la taxan ñu ray jigen ji rek te wax ko ci musallame mo ñewat ci goor gi ndax goor gi amna soxna ba yag ak mom wala beti ku njaalo ko sax ndax mënu ko wéddi ñu wax ko mu ne yag na sama soxna way jottu ma mom dara fofu nak may da dëgël goor gi ay waxam xamni kon defé goor gi waxu ci lamu ñam ne jott na ma mom bi suñu tam mu am doom dañu japp ne ko wax na deug li ñu yag yag seen ñewut xamne dañ koy ciow ay yar way bi su ko ray ñu wax na waru yi xam hu ay hani imam malik radhiyallahu ta'ala anhu fi rajliha do jublu fi kitab rajlil mudawana fi rajuli yatazawwaju imra'atan wa yatulu muksuhu ma'aha ba'dahu ثم تشهد عليه أربعة حدود بالسنة فيقول لم أتأها منذ دخلت بها نوحن لنا يسقط عنه الرجم ويجلد مئة ويخرب زنا ما لم يقر بالوطي أو يولد له ولد أو رجال وإن لا تأيين يفنياري أتيوين حل الخلاف جووته أما ينكم بوتاك لول أبو أموته لا بين مسألة دونغلا فين وقت فيني dañu japp ni seengewut te moy gor bi ba def koy ciow waye def ko ray fe ci jigen je mune da seengewut def koy ray kon ni am ñu ne ko lool amuute deug la ndax men masala bi men dong la kon amuute la ndax kon dañuy japp ci la wax ci jigen je at ci gor gi dem moy japp ne seengewuna te def koy ray am dañuy top ci li wax ci gor gi ni seengewut jigen je itam ñu bañ ko ray japp ni moy tam seengewut lolu mo lay wax na wa ubila al hukmani al mazkurani fi al kitabaini say djublu kitabu nikahi ak kitabu rajmi xane won ni bok ci mu dawana amene ko tamene len alal khilafi li ikhtilafi alhukmayni fi mas'alatin wahida id la farqa bayna zawjati wa zawji wa hala ta'min alkhilafi hal yu'khadhu bima fi rajmi wa yutrahu ma fi nikahi aw bil haqqi fahu amna wute awala kay da ngay wax ne yar wax yi kay jiyewuñu di khilafi sayyid ngir wute jeuker je fil ula ci masala bu jekk ni faqadon manam ñu wax ne yar wax yomb na doppele dañ ne anam yo xamne boko xole ñu mën leen doppele bu jekk ju moy ba soxna sene jottu ma sama jekk ci bir ñaar fiat ñu am jeuker je da jiyew ak mom na akay jafena ak mom ñu kon loolu mo taxal ñu gëtan jigen ji waye kon bu fekkoon ni jëkkër ji ñewutoon jot na maam mu xana bayyi ci nonu dopp mom ci loolu kon jigen ji dess nit ko gëtan dess ko jam dal la dugg wax dess ko rey ñu waxo ñu ne kon loolu tax na mënga dëppal yaari masala yi ndax fi ñu waxe ci goor gi mom sumul bobu jiyo fe ci jigen ji ne mum daamu jiyo ndax ba jigen ji ne sama jëkkër ci tiwutam man diir ñaar ci at yoy ci ka jëm mum da wet loolu ne jotina maam ñu ne kon loolu kon ci jotté ci jëkkeer ji wax mo waral ñu war ko re kon lolu mo wutal yaari masala yi ba tax yaari wax yi wuté kon du jiyo awli annahu wala ngir naka mom xolé sara bi muna wa hadami mukhalafati sawjati as-sawja fi thaniya nga xamni wala mukhalafatu la rujima wala lam yukhalifha fil ula lam turjam aw li annahu wala ngir naka mom ngor gi yesbutu day nopi am nañu ne yaari masale yobuna doppale ndax ngor gi mom bu fekke yagana soxna am tujjati wut ak mom dara yi day def pat rek mom ngor gi diko wax di cepp diko wax ci jigen gi mom bu jëkkeeram jëti wut ak mom lu toll ne diir yagge nonu rawante na ñaaru ciat faaw mu wax ko fi te bu ne ngor nak mom diko wax am ñu ne batay lolou tax na yaari masale yi wuté moy awla khilaf baynahuma li anna sawj yaskutu ala hadam alwaqi wa la yadhkuruhu ghaliban li annahu haybun bi wal mar'atu la taskutu alayhi ghaliban a manam gor gi mom bu ande soxnam lu yag te jote wut ak mom mu melni kon cycle ci mom da tere diko wax mom kon bu deme ba njaalo dal ko bu ne ay len keut yag na mom waye jote wu ak mom mais nako gam ndax lolu ko yakka jar da ko ndub waye diko wax mom ndax lolu cycle ci mom bu do jigen na mom diko man ndub tax jigen ji mom ko ñu atté ci mom loolu te goor bu ñu atté ci mom li am nañu ne loolu tax aw li anna saniyat wala ngir naka masal ñaaral mi lam tablu khubatu ishrina ñaaru fiat koku nak ta'yilatun moy ay degg ci mu dawana am nañu ne yaari wax yomb na doppale ndax masal ñu da wax ni jigen ji yag na jëkërem lu bat ñaaru fiat moy bëti ko ñu jëti wutam ñaaru fiat yi loolu da yag wop te fi nak mom ci masalam goor bi yak dir bay dina yag na rek waye waxu ni mat na ñaar fuk nga xamne kon leen wutale moy fe dafa mat ñaar fuk ci yagga fi na mu ci ñaar fuk am na ko jema deppale non nga xamne fi ñu wax ci goor bi tam bu mat ñaar fuk ci wax ñoo kon des koy jam dañ leen jigen ja waaw kon da jëm ñu deppale wax yi ci ne wa in qalat dem jigen wax na ne zanaytu jalo na ma xoxu and ak goor ji faddaha mom gor ga mo wote al waqt alal ga wa sawji yata ak nek ga di soxnam su boba jawab je moy khodda kon getene fi len ñoom ñaar manam jigen da wax ni gor gi jotene mak mom te am jaalo la ndax duma soxnam duma jamu gor ga ne man de duma ne jotene mak mom waye sama soxna dama ko tak mu ko tak motax mu jotene mom kon bu fekkee ni góor gi mën ta taxawal ay chéré bu chéré ne takk na ko bam doon soxnaam dañu jàpp ne kon li jigéen ji wax rek moo ci am mooy dañoo njaaloo ñoom ñaar su boobaa kon jugetan ne moo tax mu ne waddaha azawjiyata baynahuma ay waddaha kawnaha zawjatahu wala baynata lahu xaliha ko su boobaa xudda xadda zina aw ñu gidaawale fekkee fee ñoom ñaar bu doytin ci am néeg wa aqarraa te ñu soxal bi ci ca jote ga wadda hayata ñu bokk wote ñoom ñaar andika sayu ko ko batay meen masala la ñoo bokk jawab ji xodda kon gëta def li ñoom ñaar dañu fekk goor ak jigéen ci benn nekk te gisuñu ñu ay jëkkër jabar mbaa sanga ku jaam kon waru ñoo demee ci benn nekk ñu waxal seen bopp ne nun nag duñu wéetee ci neeru jote moom duñ leen tax ngeen di jote te war leen jote ñu ne aakay danoo sëy danoo kii ne jëkkëram laa kii ne jabaram laa kooku bu yàlla dogalee amuñ cay seere te nekkuñu ñu door a ñëw ci dëkk ba ñu gis nañu yàgg ci dëkk ba amuñu yenn seere yu seere ne kii mane nañ ko kii su boobaa dañu jàpp ne ñu wax rek ñu njaaloo dal leen di jotan su fekkee am nañu seere yu seere nag mbaa mu siiwa ne diw mane nañ ko diw nag waaw su boobaa kon loolu baax na su fekkee dañu ci dëkk bi yàggutit dañu door dañu jox ci dëkk ba rek waaye xamee su leen ko it ba tey ñu bàyyi leen di wax ne xëy na ñoo takkantee fañ bàyyi ko moo tax mu ne wadda xaya an nika ay asawjiyata baynahuma wala baynaka biha wala fushuwa su boobaa xudda illa an yakuna tari ayni fala xadda xalayhima awiddahaahu wala woote takk ga moom góor gi awiddahaahu wala góor ga woote takk ga fa saddaqat wute jigéen ja dëggalal ko tax fa saddaqat wute mu dëggalal ko xiya moom jigéen ja waliyuha ak kilifaam wa qaala te ñu wax ne lam nushrik sakku nuy seere maanaam bu fekkee ne góor gi daa wax ne kii dama koo takk ba muy saa soxna moo tax ma joteeg moom jigéen ñi ne wax na dëgg takkoon na ma kilifa gi war a may jigéen ñi ne wax na dëgg ba tey de man de maa ko war a may waaye mayen naa ko ko waaye dañ caa teg ni waaye sakkuñu woon ay seere nag wutuñu woon ay seere yu war a seere ne diw mii may nañ ko diw mii su boobaa nee na faaw ba tey xuddaa kon gétt ñoo fi leen ñoom ñaar ndax day mel ne kon may nañ jabar kañ ko may wéet ak moom ci sakkuñuy seere waaw loolu moo tax ko ñu war a jotan jigéen jaag góor ga moo tax mu ni waqaala ay arajo almara lam nushrit ala xaqdi nikaahi qabla duxuli su boobaa xuddaa xadda zina l' ittifaqihima xala duxuli bila ichhaadin kon ñuy waxee boo ko toppee mooy ñoom wéet nañu ci sakkuñuy seere dañu woon buñ dee mayee jabar di sart ne faw na fa seere ya teew waaye balaa jëkkër jaa jotee jabar ja kon nañu sàkk ay seere ci gannaaw ba bu fekkee ne fañ koy mayee ay seere amu fa waaye ñoom defuñu loola te ñoom dañ ceeti ngeneen sakku ni seere nañ ko waxal seen bopp baabun li ëpp bunt la fi bayaani ahkaamil qadri ci biral maanaam ci leeral atay qafte alxalf mooy tuumaal kenn ci mbirum njaaloo ci sawtu mbaa dàq kenn ci askanam mbaa tuumaal kenn ci mbirum jëfi lóot yooyu fekkee ni sawtu loolu mooy xasfu wa tax mu naa ci saraa bi bi fathil xaafi wa sukkooni daali al mujamati asluhu fi lugati arramyu ila bumudin ci sànn moo doon sànni fu sori ne xëru sànni suma nuqila sharhan ila nisbati aadamiyin gayrahu xurran xafifan musliman baaliran aw zahiratan tutiixu lwata lisinan alqatxi nasabi muslimin لأنه رماه بما يبعد ولا يصح وقد سماه الله تبارك وتعالى رميا فقال والذين يرمون المحصنات ويسمى فرية أيضا من الافتراء أي الكذب وهي كبيرة الإجماع لأن كان عبد الله خير معنا مجلوخة من خرساني كيون دين كوي جفن دي كوي دومي آدم فك كو خمني غرلة julit la mukallaf la te deful leen luñ ko war a tuumaale mooy xafiifam aji fegu mbaa boog sax du mukallaf waaye day gone bu jigéen koo xam ne manes naa joteeg moom nga xam ne ku ko waxal ne ko def nga jëfu juñaaw jooju koo siin ne mën naa koo siin mën koo gëm loolu xasfu la ba tey ab julit am na foo xam ne alquran da ko fotte ram yan mooy wallasina yarmoona al muxsanaati yarmoona boobu daawi maanaam yaqsifoona al muxsanaati patay dess na ko tuddi batut firiyatu ak dur muy fenal nit muy fen rek ak kazib mom nak neena bakkar bu reela ci ñepp dajena ci wa kharaja abu daud anhu sallallahu alayhi wasallam annahu qala man rama musliman bi shay'in yuridu sabbahu hubisa yawm al-qiyamati ala jisrin min jisuri jahannama hatta yakhruja mimma qalahu ay yatakhallasa tawjubu hatta yatakhallasa mimma qalahu wa dhalika la yakunu illa bi ithbatihi bi shahadati hadlaini wa hadha la yakunu kun fa habsuhu mu'abbadun nana abu dawuda bokuna ci lim genné mu wax né yonent bi néna ku sanni ab julit duma bokku jati gatché yowm al-qiyamé dañ koy taxawal ci ben pom ci pomi sawaro jahannam tanen dafa jog mukk bakira muy lay ba wacc tanen lay bu wacc kër moy taxawal yaari séré yu mëna saxal yaari séré yu mandu yu saxal lému tumalen yefi jahan yu tumalen bokum julitam te saxatu tay faaw ñu ne ko taxawal yaari séré yu ko saxal te lool du ko mëna am su baba na ko neena sey wona tey giñ koy teye fofu day sax du fa jog kon nak qadhful mukallafi khasuk mukallaf horan gor musliman kudi ab julit bina fi nasabin ci daq aw askan han abin walis bay aw jaddin wala mam ci gor yo jibu dana waral tamani na ci romet fuk jall da tan ci ay yar yo jibu da ko sori waye moy khabari khazfu khazfu mubtada la mukallaf moy ko xamne kallaf la te amna xel mom mi xaste bu fekkone da doonul kallaf ba amul xel kenn ko gitam watax mana fala yuhaddu al-khadibu as-sabiyyu wala al-majnun ak daf mba gone ko ci xamne xas nga kenn itam ci li ñu wax ni du tax ñu gitam la banopi kamu xas itam legi nek bi gor kon fala yuhaddu man qadhaba riqan ko xass ak jam waxal ko tumay ngay mi ni wax ngir njaalo yoy te soxoti du tax ñu gitan la batay muy musliman ab julit fala yuhaddu man qadhafa hurran kafiran sawun kana kufruhu asliyan aw birtidadin ena ko xass as gor way fek lu mu di yefur ena koku mo xam kefer ko ci saanu mo xam da nek julit bu batti ko murtat mom mako xass ken du ko gitam xass gi nak mom la tambale ci bin fi nasabin ka nga xamni moy bayam bu nek koko juru la ba mu fek mam ju gor bu nek koko du sa mam a lolu xass bu la misale ka la stopna abika aw jeddika li abika aw qawluhu an tabnu fulanin wa huwa ghayru abih na mu fekke ñu wax ni diiw moy bayam loolu lañ ko xamé ci lu wër mu ne ko diiw mom du sa bay ba diiw di mam mu ne ko diiw mom du sa mam ana mam di goor mu ne ko diiw mom du sa mam lu dakk ko ci askan la su baba mom wax loolu dañ ko ñetam ba mu fekk keneen ko xamni bokku tak bayam mu na ko yow de doomi diiw nga te kim ko na ko doom nga mom du bayam kim ko xamni muy bayam muy askan wër dal keneen la waye ki muko wax nako yaay doomi diw mom du bayam lolou watay khasula la ummin du jageenu nday du jageenu nday dak ni ci yaayam ne ko diw du sa yaay nak mom dañu xamne mom da ñaaw lam rek waye dur ko yaayam dur ñepp gis ko xam ko mom mënta fexé fay bo xaw ba koku du yaayam watax faman qala lirajulin lastabna fulanata wa hiya ummuhu fala yuhaddu li anna ummatahu lahu muhaqqaqatun mushahadatun fa nafiha kadhibun zahirun la talhaquhu bihi ma'arratun wa ubuwatu abihi lahu madnunatun khafiyatun fala yu'lamu kadhibuna fiha fa talhaqu al-ma'arratu al-manfiyah ana sona ko diwdu sa yaay tafek na xamne diw yaay mom so wax ji kenn duko fal lañu xamne nga wax la neex rek waye lool kenn ga ci duga dal koko wuti nak bo neeku nak diw sa bay diw sa bay te fekk na mom lay bayo ñu ko koy bayale mom man na am ñu dal koy tambalé gëm ndax mbirum baye mum de lo xamné du ko te mbirum yaay mom lu ñi dort la waye ci dëgg dëgg yalla xam xam xam ba tax dess na nit ci diiw ko jur ak loolu xam ci baat nit man na am kene ko jur ndax jigeen ñi fa ñi laq yow yalla koy xam leele manam du fay ndax wala inna bi sadu jaje ni ndem sanef nako manam bëte ko xam nañ ko jur saniko kuko wax ne ko doomu njaalo nga it te fekk ni kenn ñewul bayo ko kuko wax ne ko doomu njaalo nga it du tax ñu jotan la tax ne ni ci fofu ku jur san rek doomu njaalo la bu ko kenn xasse bayo nak lay kuko daqati ci bayam bobé ba nga ne ko doomu njaalo nga rek dal lay jotan am lay wax na ولا يحد الذي خذف حرا مسلما بنفي نسب عن اب او جد معين ان كان المقذوف قد نبذ اي طرح عقب ولادته ما دام لم يستلحقه احد لقول الامام مالك رضي الله تعالى عنه لم نعلم منبوذا الا ولرجلا فان استلحقه احد ولحق به ثم قذفه مكلف بنفيه عنه فانه يحد aw sinan wala mu sanni ko njaalo ay tuumal ko ci njaalo in kulli fa dem togef nako jef ne nek na mukallaf rek lu bëgg wax wa xafa te mu fegu boole ja xam wax te in wonis ak laal moo jibu ku dana waral al hadd gitan ga ne na batay bo tuumale kenn ci njaalo te fekk na koko mukallaf la te mu fekkon ni gone la moom ku tuumal ci njaalo te muy gone ko góoru boole ci bude bare gor mo kutuma ci jallo du tax ñu jotal la ndax li ci upp du ko tek gacce li wax na in kulli fa al maqsuhu bi an kana balighan aqilan fala yuhadd man qadhafa sabiyan aw majnunan aw mughman alayhi bi jinan lim ci tay itam te bu fagu moy mom mi nga xamne mom len tumal ci jallo bu doon ko xamne xam nañ ko ci yefi jaxan yoy melni defal nako buñu jitan ko ci sax bude ko xamne xam nañ ko ci lola kon mom mo yaq deru bopam kon wax ko ko lutax ñu jëtun ko ko wax motax muna ay sana al maqzuf nafsuhu khani zina hafa moy lolo moy fek na bopam ar ñongal na bopam ci def ñu fi jaxane fala yu haddu man qadaba man sabata khani zina ko xamne jalo na ba jalo ba sax ko wuti ko wax ko ak jalo du man ko jey du tax ñu ciow la ndax mom koko soñu bopam yaq na dem manopi ko war ci bañ ko yaqub dara to fi nawadir khani al imam radiyallahu ta'ala anhu man qadaba man julida fi jinan fala yuhaddu may neena ko xamne xofu nañ ko ciow ci jalo koko qasat ci jalo yi du tax ñu gëdal la ibn qasim neena wayu adabu bi idayati al muslimin dañu ko yar rek ndax itam wax ab julit lu ko metti lu ko tees diko lor ci sawlam ni dafa baxut ay du yag na ci gëtan ko bi alatin andal jumtu kay bi alatin moy ki nga xamne mom lañ tumal ci njaalo bala ñoo ciow ci ko tumal day fekk mom momé ñu tumal amé jumtu kay ju muy bantu sawu kay waye su fekke ne mom kam tumal la tamu kala fe gisan nañ mu ñak ab sawu kay ba nañ ko xamé moy day tuña ko ab sawu kayam tuti mu mën ta joté ko ku ko waxal jaalo itam du tax ñu ciow la ndax dañu xam nga ñaaw la min bo lu ko naqari waye mu mënu ko ko mu jundu kay joju ba tuña bo mënu ko atax mu ne bi alatin li lo tay fa la yuhaddu khadiful majruri qabla bulughi wal hinni li dhuhuri kadhibihi fala maharrata ala al maqdufi o balaxa te mukallafe manam o balaxa ji mom bam ne in kulli fa rek yu balé won nako waye manam lim ci bëgg tek motax mu bawaat ko ne o balaxa te mukallafe mom kañu xass do xamna legi ne ku xass xalé bu gor ba mu xassu dof du tax ñu gitan ko waye nak lim ci bëgg tek motax mu bamako ka an balaxat niki bu joté mom xalé bu jigen ba alwata alal ga su fekke ni mom jigen ja xalé la ni rek ci ati waye jëm ji mom kan la fene ba kuko tumal ne ñalona ni man ko gam su baba kuko tumal dañu ko ciow te man ñalo ko soxot dañu ko ciow alwata ay moy dafa jullu ay itaqatul watay itaqatul watay taxuna ay itaqatahu walaw lam tablugh al huluma anta jottuta kanda be fa yuhaddu khadifuha bisina lil hukhil maharati laha bi sko defe nak mo misluha adzakaru al mutihu al maqzuf bil niwatifi patene na fekene xale bobu gor la waye dang ko waye dam ko tumal ci ne def nañ ci mom jefelot moy amna dem gor bu ñew defup sawukay ci buntu sufu mom xale bu gor bobu te fek nak xol xale mi mom xeyna ati mati ko waye jëm ji mom mati nako su boba dañu gitan goko dañu gitan gitan xasse ki tumal xali gor bobu ci lolu fastiratul bunuhi fil khazri bil liwati inna